Meglepő helyről jött a name drop. Magyar cameo a Norvég TV-ben. A dúsgazdag üzletember, aki milliókat ajánlott az OnlyFans modelleknek. Összeültek a nagy kutyák. Jó, van ez így. Jó reggelt! Itt a hétvége. Boldog pénteket. Eljött ez is. Ez egy csodás nap. Mit szóltok? Még tart a buli. Most ez tart. De mi? Ez több napos. Egy nap nem volt elég megbeszélni. De nem gondolom, hogy itt tényleg megbeszélnek dolgokat. Jó, lehet, hogy van a haverkodás, de hogy azt hittem, hogy csak ilyen pofa vizit az egész. Nem, vannak munkacsoportok, akik összeülnek, és akkor ők ténylegesen megbeszélnek dolgokat, és nyilván a... És utolsó nap lesz egy buli. Szerintem tegnap volt az icebreaker, és akkor egy kicsit így mindenki spicces volt. Meg... Tényleg? Hát gondolom volt még egy rész így, a társaság. Így dőlnek el a világ sorsa, az meg fél részegen? Szerintem ez mindig is így volt, és mindig is így lesz. Amúgy tudom, ez olyan érdekes belegondolni, hogy jó, nem tudom, majd ha politikus leszel, és ilyenekre fogsz járni, majd elmeséled nekünk. De hogy... Ádám, azt már most lehet tudom mesélni, hogy például az ilyen tudományos konferenciákon is az volt, hogy elmentünk ilyen nagy, az is már 10 éve volt, ilyen nagy komoly konferencia. 10 éve mit kerestél ilyeneken? Hát az egyetemen. No, de hát akkor bárki elmentett. Nem ilyen komoly konferencia. Nem, nekünk volt egy valami kutatásról, valami bemutatónk is volt, de csak egy kis poszter, semmi extra. És csináltatok egy ilyen vulkánt, ami kitört, mint a gyerek. Igen. És meg lehetetek dicsérni. Igen, így megveregették a fejét. És mondták, hogy most ha mehettek. Igen. Menjetek így a... Játszatok. Felnőttek, addig megbeszélik. Lézerszkennerrel mértünk faállományokat, a törzsvastagságokat. Míg a felnőttek beszélgetnek. Ez egész komoly volt, de nyilván ahhoz képest, hogy tehát egyetemisták voltunk, szóval egy ilyen TDK színvonal volt, azért nem kell hanyatt esni tőle, de érdekes sztori volt, és akkor azt el tudtuk vinni egy konferenciára Varsóba, és akkor ott azt bemutattuk, és ott nézhettük, hogy akik viszont tényleg kurva okosak, azok mikről beszélnek. És akkor ott hallgattuk őket, és odajött a poszterünkhöz kérdezni egy ilyen tényleg távérzékelő sztár, a Martin Isenburg, és akkor itt ott így hanyasztestünk. És így csináltatok selfie? Nem mertünk. Na de szóval ott nagyon szépen meg volt szervező, hogy volt városnézés, ilyen múzeumlátogatás, akkor voltam a Varsói Felkelésnek a múzeumában, az rendkívül izgalmas volt. Nem tisztelték a túlerőt? Ott ők nem tisztelték. És a Balondok múzeumába elmentünk. Ja, szóval ott is nyilván az este folyamán meg voltak ilyen közös programok, hogy elmentek bowlingozni a többiek. Nekem más programom volt, hogyha jól emlékszem, és voltak ilyen kis tintázgatások is, és voltak ilyen szervezők közül valaki megjelent ilyen tag viszonylag részegen, nagyon mókás volt, de mindenki ilyen nagyon kedvesen jófélált mindenki, ez valószínűleg voltak, itt is ez volt. Nem tudom, amúgy ez valószínűleg közelebb áll. Szóval az mindig szórakoztat az emberek, akik így gyártják az összeesküvés elméleteket a háttérhatalomról, egy ilyen emberekről, meg a minden megvan a háttérben, tudod, így. Angela Merkel így tartja a kezét. Igen, meg hogy a háttérben minden így előre el van döntve, mintha a világ nem lenne annyi változó, hogy egyszerűen folyamatosan csak reagálnak az emberek. Nem lehet irányítani ilyen szinten a világot. Hogyha van valamiben háromfős csapatot is már állandóan nehéz irányítani, de egy világ olyan összetett, hogy nem lehet az, hogy én ezt akarom, és ez lesz, és akkor mindig minden irányba áll. Szóval ez nagyon vicces, de hogy és közben sokkal közelebb áll a valósághoz az, hogy emberek éppen ki a szimpi nekik, éppen félrészegen kivel beszélnek, éppen nem tudom, az egójuk épp mit diktál, és nagyon érdekes, hogy ezeknek az embereknek éppen a hangulata, meg ilyen nyilván mindenki képvisel érdekeket, de az is ennek az összeadódása. És... De ezek csak pillanatok, nem? Szóval lehet, hogy nagyon jól elbeszélgetnek. De az a pillanatokból áll össze a történelem. Értem, csak lehet, hogy nagyon jól elbeszélgetnek mondjuk egy ilyen eseményen, két országnak a vezetője is nagyon jól összebarátkoznának, de rájönnek, hogy hát amit meg... Tehát akiket képviselnek, azoknak az érdekei meg tök ellentétes egymásra, és akkor hát így nem hiába lehetne egy nagyon jó barátság, nem fognak ez a színfalak mögött, igen. De hát most egy érdekes ilyen színfalak vannak, most az Orbán nagyon menő, ugye, mert ő a Putyinnak Vigyázz, mit mondasz? A Trumpnak a... Nem, ő mindenkinek a barátja, nem érted? Mindenkinek a barátja. Mindenkivel jóba kell lenni. Hídország. Barátország. De na jó, meglátjuk. Majd egyszer kérünk egyet az ilyen izékre, hogy ott a Orbáni részegen így magyarázza, nem tudom kinek. Ja, biztos nem az Orbán az, aki berúgva. Nem, hát valószínűleg itt figyelnek erre, de hogy nagyon sokszor nem csak itt nagy vállalati körökben, a milliárdok és mennek össze-vissza, gyakorlatilag ilyen életek múlnak rajta, de nagyon sok ezer ember, 10 000 ember élet ott is, nagyon durva, hogy csomószor milyen dolgok dönthetnek, hogy éppen kinek milyen kedve van. Hát igen, ezekben a kérdésekben ugye nem érzelmi alapon kéne dönteni, mint Lázár János a MÁV home office-ról. By the way, erre amúgy nagyon jó példa Trump is, aki. Szóval neki éppen a hangulata, az, hogy mit olvasott valahol baromságot, az el tudja dönteni, hogy melyik... De lehet, hogy az a régi Trump, Ádám, lehet, hogy az a régi Trump. Hát, ugye, új Trump az még annyi visszatartó erő sem lesz, mint múltkor. A régi Trumpnak ugye voltak ezek a sztorik, amikor színes kártyákkal kellett elmagyarázni a Merkel stábjának, hogy akkor mi a helyzet így az európai biztonságpolitikában. Lehet, hogy az új Trump már egészen máshogy áll a dolgokhoz. Lehet, hogy sokkal felkészültebb, tapasztaltabb. Kicsit öregebb, gyorsabb. És kicsit több hatalma lesz. Mindenképp izgalmas, 4 évnek nézünk elébe. Hát igen. De közben felkészültebbek is elmentek. Persze. Arra, hogy mire, az már nem biztos, hogy tetszeni fog. De felkészültebbek. Felkészültebbek, hogy megcsinálják, amit akarnak, amit meg akarnak csinálni, az meg már majd vitatkozhatunk róla, hogy ez mennyire a javainkat szolgálja. Na nézzünk is rá, Ádám, ha már a választásokról beszélünk, egy kis heti propira. Hát amúgy keresgéltem máshol is, de most 3 origós cikket fogunk látni. A másik nagy propaganda portára a hiradó.hu-ra majd később visszatérünk. Visit Varahögre vesznek búcsot David Pressman, amerikai nagykövet aktivistától a mém gyártók. Akik ugyebár tudjuk, hogy a hibrid rezsim, Deák Dani. Tényleg, tedd ki rendesen, légy szíves, hogy lássák. Hogy... Minket már csak az érdekel, hogy Petika vagy Ervin fogja a búcsúcsókot adni. Visítva röhögnek. Amúgy most lehetne tényleg jó mémeket csinálni, mert most tényleg elmegy a Pressman valószínűleg, de hát az a baj, hogy még így se tudnak rendes poénokat összehozni. Várja, lehet, hogy sikerül. Márta, most hova menekültél? Van még hely? Igen, ez elég. Hát, nézd, ez a kedvenc mémem. Pressman nagykövető úr, jó utat haza, hiányozni fog. De amúgy ilyeneket csinálta és a Mentzer, nem? Ő is nagy mém. Kommunikációért felelős. Meme lord. Na, reptér. A kacsavadász. Jó, öreg kacsavadász. Látod, itt a Mentzer Tamás. Igen. De ez a mém, hogy Viszlát Pressman hiányozni fog. Azért ennél ezzel lehetne erősebb poénokat nyomatni. Nem hiszem, hogy azért ennél lenne ebben erősebb. Jó, nem akarunk tényleg túl vicces dolgokat, nehogy belehajjatok a nevetésbe ott, de többen élvezkednek a Pressman távozása, mint a Trump nyerésén. Úgy tűnik legalábbis. Hát legalábbis ez szerint az Origo cikk szerint úgy tűnik. Elmegy Pressman, és sosem elmegy úgy, hogy egyszer se hívott meg egy Pressman buliba. De mindenki azt fogja meginni arra, hogy kibejárok a Pressman, ez miközben egy ropit nem kaptam. Egy pohár vizet, egy bulin. De lehet majd otthon hazamegy, és akkor ott meghív. Ki hát ott már mire megyek vele? Következő Origo hírünk, ami sokat elmond a társadalmunkról. Magyar Péterék az amerikai és a magyar embereket is szidják Donald Trump győzelme kapcsán. Tehát én Magyar úgy emlékszem, Péterék... hogy Magyar Péter csak gratulált a Donald Trumpnak, az kész. Úgy emlékszel? Mint hogyha ebből a cikkből nem pont ez derül neki, nem tudom. Magyar Péter pártjának nem nyilvános fórumain meglehetősen negatívan fogadták a republikánusok sikerét. A magyar és az amerikai szavazókat is szitták, és akkor ilyeneket ír. Magyar ilyen. Szavazókat miért szitták? A amerikai választás kapcsán. Ugye? Ezt kérdezi az Origo is. Igen. És ezek, mik ezek a források amúgy? Csak így kitalálnak hasraütésszerűen, és azt mondják, hogy meg nem erősített, vagy forrásunk ezt mondta, az kész? Nem. A Magyar Nemzet közölte, Porpáci Márk Attila a párt Zala vármegyei, szervezőjének és a politikai formáció Discord csatornáinak az adminisztrátorának megjegyzését. A férfi kijelentette, hogy Magyar Péter pártjának a legnagyobb ütőkártyája a nyugati segítség, mert programot egy digitális gyóntatószékre senki nem kíváncsi, a Facebookot viszont nagyon pörgetik. Jó, akkor ez hol van itt a szidás? Ja, várjál, azt is írta, hogy nagyon is sok a hülye, itt is, az USA-ban is. Tehát van, van ez a Discord szervernek az adminja. Édes Krisztusom. De messzire nyúlik a Mr. Origo keze, azt látom. Ez a, ráadásul a Mr. Magyar Nemzet keze, ahogy nézem. Tehát azt, azt írja, hogy Trump sikerét Porpáci szerint is a republikánusok a butább rétegeknek kampányoltak, szavazóikat seg hülyének nevezte, szavait pedig kiterjesztette a magyarországi szavazókra. Nagyon is sok a hülye, itt is, az USA-ban is. Mit nem értesz? Sok az Isten barma Magyarországon, és sajnos az USA-ban még több barom van, írják. Mondjuk egyet értünk. Mármint mindenhol sok az idióta. Sok az idióta. Sok, ahol sok ember él, ott sok a okos ember, talán, mert a buta ember de ezt ők is elismerik, mert állna idióta ezek a lipsiket, szóval. Uh-huh. Nem, meg egy csomó demokrata szavazó van, akiket meg ők idiótáznak, szóval azt elismeretik, hogy mindenhol sok az idióta. Mert ezt ők is mondják. De nem, ők ezt visszautasítják. Vagy akkor szerintük a liberálisok azok mind nagyon okos emberek, már ez is lehet. Lehet, hogy így értik. Lehet, hogy úgy értik, hogy mindenki nagyon okos. Lehet, hogy úgy értik, hogy mindenki ugyanolyan okos. Igen? Igen. Hát lehet. Pont ez ilyen nagyon, nagyon tisztelettel szoktak beszélni a lipsikről a másik oldal, úgyhogy lehet, hogy ezt kérték most számon. Bocsánat, ott van rögtön egy hír, amit ajánlanak. Ennyire még sohasem tették nevetségesé a Mediánt, ezt megnézzük gyorsan. Apáti Bence. Apáti Bence szellemes megjegyzése a Magyar Pétert segítő álkutatásról. Bocsánat. A Medián felmérése szerint Magyar Péter nyerte az aranylabdát és az irodalmi Nobel-díjat a biztos választók körében. Nevető, nevető. Na várjál, de ott nézheted meg a hivatalos oldalán az eredeti bejegyzést. Nekem ez így elég lesz. És ez így elég lesz, hogy ott van, és látható. Igen. Ez jó, ez tényekkel sokkolt az Apáti Bence itt. Azért itt van egy mókás rész ennek. Lehet, hogy nagyon meg fogunk lepődni másfél év múlva a választáson, de azért azt tekintve, hogy mennyire belehúzott a Fidesz, azért szerintem ők is azért kicsit érzik, hogy itt nem biztos, hogy a közhangulat az most... Nagyobb a tét, mintha csak egy DK lenne a tudod. Nem biztos, hogy a ötödik Fidesz kormány szeretnénk. Hatodikat már, hogy nem tudom. Kétharmada. Hát igen, hogyha ennyire vezet a Fidesz, akkor viszont a Páti Bence munkájára sincs szükség, nem? Látod, hogy ebben nem értetek. Mert az Apáti Bencék, szóval azt gondolom, hogy nekik az a jó, hogyha mondjuk nagyon közel van a Tisza, vagy vezet, mert akkor még sokkal jobban ki tudják alkudni a fizetésemben, és még nagyobb szükség van rájuk. Hát igen, mint ahogy láthattuk 22-ben is, azért nem megijedt a kormányzat. Szerintem én ha megafonos lennék, ülnék, hogyha vezet. Már akkor azt jelenti, hogy a munkámat nem végeztem olyan jól, de közben nem, megvan, biztos, megvan a korláta annak, hogy a megafon mit mond, mert közben meg az a baj, hogy hiába mondasz bármit, hogyha van egy ilyen dolog, ami így mindig így elcseszi a mondandódat, és az a valóság, és azzal is szembesül az ember, nem csak a Facebook posztjaiddal. Például mikor mondod, hogy megszűnt a szegénység? Például azt mondod, elmaradt. És aztán így kiderül, hogy lehet, hogy nem. Hogy 1,4 millió ember él a megélhetési küszöb alatt. Igen, ezek lehet, hogy kicsit nem segítenek, de hogy mégis, hogyha azt érzi a kedves kormvezetőnk, hogy itt most neccesebb a szitu, akkor azt mondhatja együtt a megafon, hogy na, akkor most kérünk fizetést, és mert most túlóra lesz, meg most ma valamikor most nagyon szükség van ránk, miközben lehet, hogy a mi kommunikációnk is hozott pár százalékot a Tiszának, de ez már az másik téma, de hogy azt is érezhetik a Fideszben, hogy ez a kommunikáció, amit nyomnak, nem biztos, hogy célra vezető, úgyhogy ki kell találni valami újat, és nem tudom, honnan fognak előkaparni saját kritikus gondolkozású embereket, mert azt már rég elődezték mindet. Vannak az organikusan kiépülő csatornák. Mint a... Hát, hogyha lenne, akkor is bekebelezik őket. Az a baj. Na, amúgy én nem értek teljesen egyet ezzel. Szerintem melyik felvázoltál egy nagyon jó képet, hogy a megafonosok oda mennek, és azt mondják, hogy na jó, hát mi most annyit fogunk dolgozni, amennyit csak szeretnétek, de meg fogjuk kérni az árát. Ez azt jelenti, hogy ellenmondanak a vezetőségnek, tudom. Tudom. Ez valószínűleg inkább úgy néz ki, hogy ők szétcsapnak köztük, akkor így szétszaladnak, meg így dolgoznak, meg minden, és akkor reménykednek benne, hogy utána majd valaki emlékszik erre, hogy ők mennyit dolgoztak, meg hogy esetleg nem felejtik el nekik ezt. Hát, és lesz, de hogy előre megemelnék a fizetésüket, én azt nem tartom. Az a baj, lehet, hogy nem fogják elfelejteni az emberek ezt. Csak ez lehet, hogy nem egy jó dolog. Szóval ennek ez visszafele is üthet. Ja, de tudod, kit zavar, hogy mit csinált előtte egy spárpénztáros, nem? Majd akarok csinálni, mondjuk, hogyha másfél múlva nyer a Magyar Péter, 10 év múlva akarok az ilyen megafonosokkal egy ilyen riportot, hogy azóta mit csinálnak. És lehet, hogy lesz, aki sikeres vállalkozó lesz. Hát van, akinek van szakmája. Valaki visszamegy a szakmájába, lehet, hogy van, aki meg így elmegy a vidékre, és így kapálgat, és boldog életet él visszavonulva. Nyulakat tart. De majd megnézzük 10 év múlva. Ja, tényleg, az egy izgalmas videó lenne. Én megnézném ezt a videót. Én támogatnám azt a csatornát, amelyik ezt a videót ígérgeti, hogy meg fogja csinálni. Én az ígéretek kezdtem a én követném a ezeket padlás, a csatornát. Tessék még egy. Na jó, de hát van még egy Origó hírünk, amire ki kell térnünk, mert hát ne feledjük el, hogy az Origón vagyunk. A dúsgazdag üzletember milliókat ajánlott a mesztelenkedő szexi ikerpárnak azért, hogy dubajozzanak vele. Szóval az van, hogy van az OnlyFans-en egy ikerpár. Ott van kép is, és ne aggódj, megmutathatjuk. Ez egy ikerpár, akik szép lányok. Jó? Igen. És akkor az van, hogy... És közösen OnlyFans-eznek. Közösen OnlyFans-eznek. Egy ikerpár, és kiraknak szexi képeket. Amúgy ez valószínűleg az egy olyan igény van rá, kevesen csinálják valószínűleg, szóval valószínűleg ez egy jó bizniszmodell. Valószínűleg nem 2 forint jövedelme. A bevételük? Hát nem 2 forint, mert van például ez az üzletember, a David, egy bizonyos David, aki meghívta őket Dubajba. Pressman? Nem Pressman, állítólag, legalábbis itt nem hangzik el a neve. Hát például azzal keltette fel a figyelmüket, hogy 4 millió forintot elküldött nekik, csak úgy, hogy nem is kért itt semmit, mert elvileg ez így szokott menni az OnlyFans-en, hogy... Hát emiatt az OnlyFans-en nem abból kapsz pénzt, és abból is, hogy előfizetnek. Nyilván, hogyha nagyon-nagyon híres vagy, akkor abból már jön egy sok pénz, de hogy ezekből az ilyen egyedi kérésekből lehet kisajtolni az igazán nagy összegeket. Mm. Hát úgy tűnik itt szóval is. Ez egy munka. Nem az van, hogy csak hogy csinálsz 2 képet, aztán ott minden egyedi kérésnek meg kell felelni. A gátlásaidat és a lelkedet valószínűleg sufniba rakni, és hát igen. Emlékszel, amikor egy időben elég sok beszélgetésbe előkerült az, hogy lányok mondták, hogy abból fognak megélni, hogy akkor csinálnak képet a lábukra, és mindenkinek a lába annyira kurva izgalmas lenne. Amúgy az OnlyFans-en semmi, ha még azt mondja, egy nagyon jó csaj, és azt mondja, hogy én most OnlyFans-ezni fog. Valószínűleg elég nagy a kompetíció. Valószínűleg azt mondom, hogy az sem lesz. Valami kell, amire felfigyelnek az emberek, hogy valami egyedi, valami kitalál, valami, nem tudom, célcsoportot, akit jobban megszólít, vagy valamiért. A celebek mennek át OnlyFans-re, ilyen van, az is azért van, mert már van valami kapcsolódás, valami, valahol valami kapcsolódás van, amit pénzre lehet váltani, de így a semmit, ez nehéz. Mm. Szerintem az, hogy valami kis kapocs legyen, akár az, hogy ismered innen, onnan, amonnan, vagy hogy mondjuk te mondjuk nagyon szereted a, nem tudom mit, mondjuk animét, és ilyen anime karakter öltözik be szexin. Lehet, hogy az már egy olyan nis, ami azt mondom, hogy szóval mindenki azt hiszi, hogy csak itt chattin, mert jó csaj, és akkor... De viszonylag kevés Mézga Krista cosplay van a OnlyFans-en. Szóval neked az jön be. Mondtam valamit. Nem ítélkezem. Ja, szóval, hogy valami egyedit kell kihozni ebből. Ja, és hát az, hogy ikrek, az valószínűleg azért az ikrek, és jó csajok is, és még ezt is bevállalják, biztos ebből nincs olyan sok amúgy. Viszont mielőtt tovább mennénk, szeretném, hogyha, tehát ezt itt kitérnénk erre, sok előfizetőnk van, de észrevettük, hogy egy ismeretlen felhasználó sokkal többet költ a tartalmainkra, emellett pedig rendszeresen küldött több száz dollárt kérés nélkül, mindezt azért tette, hogy felfigyeljünk rá. Mesélik a pornomodellek, és most nézzük itt meg, hogy ez hova vezet ez a link. Csak mert, hogy ez ide kapcsolódó. Egy random másik, egy pornómodell. Merész képpel lette meg a rajongó, szóval ezek szerint rákattintottál linkre, hogy... Persze, hogy rákattintottam. Mármint, hogy utána néz. Persze. Meg kell nézni a kutatást. Ne járjak utána, hogy hajjam, mikor volt még szó ezekről a lányokról, igen, ezekről az OnlyFans modellekről? Hát semmikor, ez egy másik nő, aki... Dávid 72 000 dollárt ajánlott az ikreknek azért, hogy szexeljenek vele. 27 millió forint. Mondjuk miért pont 72 000? Az elég, mondjuk számított egy kis alkudozás. Azt mondta, hogy 100 000-ig megy föl, induljunk 72-re. Hát igen, mert azt ígérte, hogy elviszi őket helyekre is, meg vesz nekik ruhákat, táskákat, mit tudom én, vásárolgathatnak, bemutatja őket a barátainak ott Dubajban, de igen, hogy ez a 72 000 dollár, ez az alap, hogy akkor minden estét együtt töltenek, szexelnek, és akkor ez járna érte cserébe. Tetemes pénz és luxus nyaralás. Csábítása ellenére April elmondta, hogy döntésük testvére egyhangú volt a férfi ajánlatával szemben. Már nem tudjuk, hogy mi az egyhangú döntés, de valószínűleg amúgy ezek kapnak annyi pénzt, hogy... meg lehet, hogy nem is, nem tényleg csak így a képekkel el vannak, de amúgy a háttérben meg ilyen mély keresztény, konzervatív felesége. Lehetséges. Egyik rajongónkkal sem találkozunk személyesen, hát úgyhogy ez. Hát ez van, igen, ezeket az ilyen szimpek, azok jobb, ha ezeket felfogják, hogy lehet itt végtelen pénzt tölni ezekbe, de ezek a paraszociális kapcsolatok nem fognak szexre váltódni, úgyhogy én mondjuk lehet, hogy az OnlyFans helyett nem biztos, hogy arra költeném a legtöbb pénzt, hanem mondjuk kurvákra. Nem, ezt akarom. Nem, hanem szerintem össze lehet szedni egy jó nőt valószínűleg úgy, ha mondjuk nem ebbe a világba investálod az összes pénzed és az időt, hanem mondjuk magadba. Szerintem az is egy út. Mm. És a valódi élőtársas kapcsolataid például. Igen, akár magadba úgy, hogy egy kicsit szellemileg, akár testileg fejlődjél, nyitottabb legyél a világra, és akkor ez majd hozza azt, hogy szép lányokkal is találkozhatsz. Ez most egy felvezetés a PUA tanfolyamodhoz. Igen. Első téma a malacozás. A tigris nyitás. Meg a nagymama nyitás. Annyit kerestem a napokban ezeket a régi Nicolas Victor videókat, és borzalmas, hogy annó ugye meg is vásároltuk, és még így se érhetjük már elő. Hát ez nem biztos, hogy ez korrekt dolog. De lehet, hogy benne volt apró betűs részben. Igen, de hello, mi ezért jó, igen, kemény csajozni, forintot fizettünk. Azt mondta, hogy már nem tud már mit csinálni. Igen, így történt, nem arról volt szó. Pánikban van, nem csak, nem kell. A magyarázkodásra most tényleg nincs idő. És azt mondta, hogy a végső megoldáshoz nyúlok, egy Nicolas Victor videó kell, mert egyszerűen nem tudja, hogy szedjen fel egy frálja nőt. Hogy kell malacozni. Igen. És akkor gondolta, hogy na most milyen nyitást dobjak, és nem talált a nyitásokat. Pedig emlékeztem, hogy volt a tigris nyitás, de hogy volt pontosan? Tigris, nem tudom. Nem emlékszel? Nem. Arra az egyre emlékszem. Volt tigrises nyitás, meg nem tudom, milyen nyitások voltak most. A tigris nyitást azt el tudom mondani, arra emlékszem, az úgy nézett ki, hogy azt kell írni Tinderen, hogy olyan vagyok az ágyban, mint egy tigris, csíkos a pizsomám, szeretek sokat aludni, az ágyban szeretem meginni a kávémat reggel. A tigris, miért teszik kávét? Ugye? Ezt a részét én se ismerem, vagy nem értem, hogy ez akkor most mi, de tehát ez volt ebbe a tigris nyitásban. Hú, ez kicsit összetett. Ez kicsit elvesz a spontanitásból. Meg kell ilyen gifet is küldeni hozzá. Nézd, vannak odabaszós nyitások is. Élőben? azért vigyáznék. Mert valaki még rossz néven neszi, igen. Hát jó, hát vannak mindenféle nyitások. Na most akkor hol tartunk? Jó, van az így. Orbán Viktor videó, amit Trump győzelmére készítette. Kis kellemes Orbán Viktor videó. Nézzük. Orbán. Viktor Orbán, Viktor Orbán, Viktor Orbán. Did you ever hear of him? Prime Minister of Hungary. The boss, one of the strongest leaders anywhere in the world. And took no illegal aliens, none, zero. Orbánnak most szerintem olyan merevedése van, mint a 2010 óta nem volt. De szerintem ez rendben van, ez a videó. Nem zárja ki egymást a kettő. He said, I don't want people coming into my country and blowing up our shopping centers and killing people. And knows everything very well. They asked him, why is it that the whole world... Azt is bevágja, amikor összekevert a török elnök. Ezt nem, sajnos úgy tűnik, ez kimaradt. The only thing that's going to save the world is you put Trump back as president and the whole world is going to get better because they were afraid of Trump. China respected him, Russia respected him, everybody listened to... Hát nem tudom. Tudom, hogy ahogy most a Trump mondja, akkor ő most amerikai elnök lesz, és akkor őt komolyan kell vennem. De ha van adult men a világon, akkor... van, aki ezt reprezentálja a számomra. Mentzer és Tiborcs mellé itt van Donald Adultman is. De most aztán tényleg megteheti, amit akar a Trump, szóval tényleg csinált egy jobb világot. Az a más kérdés, hogy az Orbán, akit ünnepel, az olyan dolgokat tervez, ami elméletileg nem fog jót tenni a magyar gazdaságnak, szóval ezt még gyakorlatilag a Viktoréknak az egész kormányzása mostanában arról szól, hogy ezeket a látszólag egymásnak ellentmondó dolgokat hogyan tudják lekommunikálni. Kíváncsiak, hogy ezzel mit kezdenek majd. Hogyan egykerekű bicikliznek a kötélen. Hát igen. Igen, szerintem most hagy ünnepeljenek. Most tényleg győzöttet rám. Most kiár nekik is az ünneplés. De nem is az, hogy te Orbánnak a barátja. Nyer a hát, barátod, most ez, akkor... Mennyi a barátod? Ez a barátja. A barátja. A legjobb barátja. Legjobb barátja. A Ficó mellett. Jó van, hát várom, hogy az adóegyesség, azt újra megkössük, meg ilyenek, az nekünk is jól jönne. Meg vannak dolgok, ami jót tenne a magyar gazdaságnak, például a védővámok alól mentesülnénk, de valószínűleg nem fog mentesülni, mert az egész euró lesz kivetve, akkor meg benne vagyunk abba is. Jó, de lehet, hogy rengeteg amerikai beruházás érkezik majd Magyarországra, és akkor nem csak kínai gyárak lesznek, meg korai gyárak, hanem... Pedig te is a Tesla is csinált itt akkumulátorgyárat. Igen. De nem, mintha nem lenne elég akkumulátorgyárunk, mert akkumulátort most sokat tudunk gyártani, csak a kereslet is. Most épp itt, de amúgy lehet, hogy Amerikában meg pont lenne a Tesla a aksikra kereslet. Ez, az akkumulátorokra nagyobb amúgy világszinten a kereslet idén, mint tavaly volt. Jó, lehet, igen. Nem tudom, érdekes ellenmondások vannak. Nagyon érdekel, hogy Trump hogy fogja ezeket feloldani. Ugye most Kína ellen hirdett háborút, de közben a legjobb haverja itt a Elon Musk, aki eléggé nagyban támaszkodik Kínára, meg az Elon Musk, tudod, még a Lipsik is szeretik ilyen, hát ilyen jövőbe látó a elektromos autók, azok segítenek a globális felmelegedésen, miközben Trump azt épp tagadja, az se fog segíteni valószínűleg, hogy telébe szarják a globális felmelegedést, és mint hogy eddig úgy álltunk volna, hogy ezt még túlélhetjük. Most már nem tudom, hogy mi lesz ebből. Ne viccelj. A klíma, tehát a globális felmelegedés, hogyha jól emlékszem, a klímaváltozás a Kamala Harrisnél volt. Megmenekültünk a híradós kép. Most már nincs, mert nem, mert tagadják. Igen. Pa-pa-pa-pa-pa. Nem létezik. Igaz, hogy ezért már eléggé, nem tudom, hogy milyen hatások, de azért eléggé szélsőséges tud lenni mostanában az időjárás, nem tudom, észrevettétek-e. Már észrevettem. Meg minden évben minden meleg rekord megdől, de hát ez most csak ilyen gyík emberek így állítják. Ezt. Persze. Ja. Nem 30 éve rázzák a vészharangot a szakértő. Ez most történt meg. A világ egy bonyolult és összetett hely, de a következő videónk után segít jobban megérteni. Sziasztok! Vigyáznátok a főnökömre, Gyurcsány Ferencre? Mi a franc ez itt? Tényleg? Várjon már! Mi ez itt? Na. Gyurcsány úgy tűnik feladta ezt az egészet, mert nem érdekli. Ez volt a videó? Várj. Ez egy TikTok videó. Amúgy ezt tudod, mire jó az a videó, hogyha engedélyezték a duettet? Valahogy befejezze egy jó poénnal. Aha. Ez ilyen mémesíteni lehet szerintem, amúgy nagyon pró. Ki fogja ezt mémesíteni? Én mémesítem neked így. Vigyáznátok, és mi ez itt? És a következő, így, és így a izé, így lecsukódik előtt a... Mi ez itt? Bejön egy ilyen elszámoltatás, papírkötely. Ja, így csak azt lerakok egy papírt, hogy, és rajta van a dosszín, hogy elszámoltatás, és a Feri, mi ez itt? Mi ez itt? Pop! Te vagy az elszámoltatási papírkötely. Hát ott lehet jókat kitalálni. Nem biztos, hogy örülnek neki. Aj, öreg Ferenc! Na jó van, viszont van még egy ilyen kis TikTok videónk Feri, Ádám, mindig remélem, hogy mémelhető. Örülni fogsz. Nem fogok. Nem fogsz neki örülni? Láttad? Nem, ezt nem láttam. Szijjártó Péter? Szijjártó Péter TikTokja. Rajta vagyunk Szijjártó Péter TikTokján. Ez a... Nem látják, Ádám. Köszönöm. Szijjártó Péter ugye nem olyan régen... beszállt a TikTokba. Mindjárt megkönnyezem ezt az elismerést. Ugye Magyarország külügyminisztere. Gyakorlatilag most már haverok vagyunk a Szijjártóval, akkor gyakorlatilag már majdnem haver vagyok a Putyinon is, nem? Már csak egy lépés választál. Mikor jön már a Szijjártó közös többszörösbe? Amúgy adom, most már, hogy ilyen jó barátok vagyunk. Ja, jön már, majd a házi buliba elhívjuk. Ugye nem fog csúnyát mondani, nem? Várjál, hát rakd ki, hadd lássál. Ja. Nézzétek csak, ki van ott a Szijjártó TikTokján. Ki van itt? Szia! Na mi van? Megafonosok, ti ott szoktatok lenni Szijjártónak a TikTokján? Nem, ha? Nincsenek ott. Nem vagytok ott, mi? Ott. Én ott vagyok. Haverom a Szijjártó. Ezt is ki lehet írni Tinderre. Istenem, én is akarok egy kitüntetést Minskben. Szijjártó a legnagyobb Sigma király. Ez a, hogy jól látom, ez a bejelentő videója volt, hogy legyen vége, most már hagyják abba. Ezt így elmondta. current situation is definitely terrible. People are dying and suffering. Ez nem mostani videó. Válaszolt nekem Szijjártó. Ezt már szeretem. Feltettem egy kérdést, válaszolt nekem Szijjártó. Ez csodálatos. Feltennék még egy kérdést, akkor küldi miniszter úr. Nem hogyan volt ez az eset, hogy be tudtak törni az oroszok a külügy rendszereibe ezzel kapcsolatban, amit 444-nek a riporterem mutatott önnek ez a papír, arról nem szeretné egy kicsit többet beszélni, hogy erről mennyire vannak most biztonságban a külügy rendszerei? Teljesen biztonságban vannak mindenféle külföldi hackertől, legyen az amerikai, kínai, orosz, teljesen mindegy, de mindenkitől. Igen, milyen, abban vannak. Teljes mondani. Biztonság? Szeretném, hogyha ezt legalább kimondaná. Megnyugodnék. Megígérni ezt megtudnak bármit, az nagy megnyugvás nem lesz szerint. Valami bizonyítékot szolgáltasson erre. And we all know that the solution for this terrible situation is just one word, which is peace. We Hungarians are still hoping and to have peace. Na majd ezt megnézzük, mert Viktor meg nem tudta kimondani, hogy a oroszok a háború pártiak. De, igen, de azt mondta, hogy már többször kimondta, hogy Oroszország az agresszor. Ja. In our neighborhood as soon as possible. Istenem, ezek tényleg volt. Parádé! A legnagyobb királyok. Sajnos úgy, az összes videóját meg akarom nézni Ádám. Good idea. Tényleg. Tudják, hogy Brooklyn Nine-Nine rajongók vagyunk. Ezt már szeretem. De szerintem most már aktívan alakítjuk nem csak a belpolitikát, hanem a külpolitikát is. Mert emiatt lehet, hogy behívatják a magyar nagykövetet Oroszországban. A konfliktust eszkaláljuk itt. Franz Blüheim plays the flute. Azt hiszik, hogy ilyen, hát ezt mondjuk levágták, jó. Jó, figyelj, nagyon a köszön. Bírálat az kimaradt sajnos ebből a videóból, nem arra akart reagálni. Szijjártó, mikor ez jól van, ez így a spóló. Amúgy adom, küldünk neki ingyen amúgy. Persze, majd az új merch dropból, nem? Ja. Bármit választott a Szijjártó. Küldünk kávét is, úgyis tudjuk, hogy sokat dolgozik. Mikor és ez jól van, ez így a futócipő, ez annak örülne. Nagyon jó. Meg mondjuk szívesen meghívjuk egy közös többszeresbe tényleg. Ő biztos csomó érdekes dolgot tud mondani, de amúgy égető szükségünk van már Ádám viszont. Amúgy is akartam egy közös többszöröst a S-Bíró Zoltánnal, és szerintem a S-Bíró Zoltán és a Szijjártó az egy remek párosítás lenne. Izgalmas beszélgetés lenne? Hát én azt gondolom, hogy az orosz dolgokról is lehet, hogy máshogy látják a dolgokat, és szerintem ők nagyon jól lenne beszélgetnének, úgyhogy mindent eldobva megcsináljuk ezt, hogyha Szijjártó Péter úr eljönne erre, mert ez jó lenne beszélgetni itt a dolgokról. Öreg külügyminiszter, de amúgy nézd csak, ezt te kéne már update-elni a képünket, nem? Vagy kéne mindenki ezeket a képeket használni. Igen, nézd, mi vagyunk a Szijjártónak a nem tudom milyen. Kis barátai. Kis csapata. Ezért Isten, csináljuk de... ez a címe. Figyelj, amúgy valószínűleg, aki a Szijjártónak a TikTokját csinálja, lehet, hogy néz minket, és... Ki a Szijjártó? Ezt ő vágta a mobilján útközben. Biztos tud róla, hogy van ilyen, de hogy... Nem, biztos, hogy ez a Szijjártónak a TikTokja. Igen, már barátok vagyunk, visszajelölte a Instán is. Szokott mindig szíveskézni a sztoriaimmal. Na jó. Kövessétek Szijjártó Pétert, ez epikus szigma mélt. Megint adod alá a lovat, hogy bekerülj még egy videójába. Szijjártó, de jó. Szijjártó, szeretjük. Pressman rossz. Igen, erre nem kell megafonvédőt rakni, és akkor ezt így kiadod. Így van, és meg most az annak örülök a legjobban, hogy most valószínűleg nagyon irigyek a megafonosok, vagy az összes ilyen propagandista, mert most gyakorlatilag a legjobb barátok vagyunk Szijjártóval. Nekik közös képük van vele, mi rólunk TikTokot csinált, nem vagyunk ugyanolyanok. Na jó, hát menjünk tovább, mert vannak még fontosabb híreink ennél, hogy kik raknak ki minket a TikTokjukra, ugyanis... Még valaki kirakott? Nem. Figyelj, amúgy vagy a Megafon csinál videót rólunk, hogy milyen rosszak vagyunk, vagy a Szijjártó haverkodik velünk. Vigyázzatok, megafonosok, már befolyásos barátaink vannak. Úgyhogy itt meglátják, hogy szittok minket. Egy anomália vagyunk a rendszerben. Igen, Ádám. Gyakorlatilag mindenki szeret minket. Igen, még nem volt itthon, hogy valakiket mindenki szeressen. Az egy YouTube csatorna, amit még soha nem cáfolt meg az Orbán Viktor, hogy nézi minden nap. Már voltam közvetve. Egy fókuszcsoport videóban beszivárgott egy Orbán videóban, ja, is. Igen. De ez most azért direktebb. Igen. De jó van, de nézzük meg, hogy ki hogyan máshogy fotobombolt be, vagy hát videóbombolt be egy másik videóban. óriási gyülekezés van az Európai Politikai Közösség ülésével kapcsolatban itt Budapesten. Hát a nyilván Európa számos sajtóorgánuma szeretne közvetíteni erről, és a norvég tévé viszont beleesett abba a hibába, hogy elment a Blaha Lujza térre. Jó, van, lássuk, hogy mi történt ebben a videóban. Hogyan tudtak közvetíteni erről a találkozóról a norvégoknak? Försvare seg selv at Polen skal ta sitt sin del av ansvaret for å styrke Europas forsvarsevne. No, ha jo Tyskland. Mit mon. Hungary. Förbundskansler Olof Scholz. Hvordan tror du hans forhold vil bli til Donald Trump? Altså en viktig... Nem értem, amit mond. Nem magyarázzál már svédül, bazze. Tal tysk politiker som Scholz. Igen. Ja, akinek még mindig a zsebében van a telefonja, az most már vegye elő mindenképp. Han sa jo tidligere i dag, at han... Sorry. Szegény. Azt mondta, hogy itt van egy hajléktalan, mondd el nyugodtan. Hát, valószínűleg kínos a helyzet. Na jó, nem, én már azt tudom, hogy kit sajnálják ebbe a helyzetbe. Hát ez elképesztő. Szóval az történt, hogy egy hajléktalan egyszerűen csak beállt a képbe, és elkezdett magyarázni a riporternek. Ezzel fejezte be, hogy igen, itt van egy hajléktalan. Figyelj, lehet, fel akarta hívni ezekre a társadalmi problémákra a figyelmet, és ez jogos amúgy, bár igen. Valószínűleg a norvégok lehet, hogy kevesebb hajléktalant látnak. Nem értette a riporter, hogy mit hajléktalan? Szóval történelemkönyvben olvastam róla, hogy vannak ilyenek. Voltak régen Norvégiában. Voltak ilyen helyzetben lévő emberek. De amúgy azért, tudom, hogy itthon nincs szegénység, de úgy látszik azért át-át szivárog a valóság. Uh-huh. Így a szűrőkön, és bemutatkozik Magyarország, igen. Nyilván a legszomorúbb az, hogy ez, tehát, hogy milyen helyzetek uralkodnak az országban. Hát jó, szürreális. Szürreális, és amúgy ezt látták akkor most a norvégok rólunk. Pedig ez nagyon ritka amúgy. Ez a norvég köztévé volt. Szerintem ez egy nyugisabb hajléktalan volt. Most ez nem mondott semmit, csak a valósággal akart szembesíteni. Ugye egy barátunk tegnap küldte, hogy pont ez kapcsán merült fel, hogy épp a ablakuk alatt kettő hajléktalan úr artikuláltan üvöltezi. Hát, vagy nem tudom, hogy hajléktalanok, vagy alkoholisták, mert az, hogy valaki mondjuk egy budapesti panelban azt hallgatja, hogy lent az utcán valakik artikuláltan üvöltöznek egymással, nem mondom, hogy én nekem ebből nem volt részem. Hallottál már ilyen? Hát, amikor... hallottam. Ez hozzátartozik a budapesti ambienthez. Nem van egy szépsége, de nyilván... Inkább egy rohadt nagy szomorúsága van, de viszont az is tényleg egy miért nem rögtön a Népszínház utcába ment közvetíteni, aztán csodálkozott ez a... Szóval azért álljon meg a menne. Népszínház utcába... Ott van mellette. Tényleg csodálatos lett volna. De ez azért lássuk be szomorú, hogy ezt kell viszont látnunk egy másik ország híradójában. Nyilván esetleg majd a norvég nagykövetet is be lehet kéretni, mert tudom, ez most nem a Gulyás Marci volt, de azért így is. Megkéreti a Szijjártól a csövest. Igen, a ukrán NATO csatlakozást blokkolni kell most emiatt a híradó miatt. Miért nem egy olyan helyre mentek, ahol minden, miért nem tudom, mondjuk a felcsúton közvetítettek? Mert ott meg a járda nem jó. Ja. Na jó van, de mi történt még? Miféle elképesztő botrányok voltak még ezen a találkozón? Megtörtént az is, hogy a román államfő Klaus Johannis megsértődött. Orbán Viktorra. Miért? Isten, azok kicsinyesek azok a politikusok. Van róla videó is, hogy néz ki egy megsértődött román államfő. Hogy hát kijelentette, hogy azért Lengyelországot Ukrajna bele akarja sugatni. A közvetítésből van, ugye itt érkezik a Johannis, és akkor Orbán üdvözöl mindenkit. Ami egyértelmű, hogy az eszkalációhoz... Ez... Kicsit akadozik. Ja, de hát ez nem kedves, nem ment oda üdvözölni az Orbán Viktor. Ah, ki is nézett a vitya. És akkor ezután a kis gonoszkodás után kezdtek el csak barátkozni. Na és hát lehet, hogy látott valamit, nem? Nem, ez egy elképesztő incidens, Ádám. Igen? Igen. Ami nem szép dolog amúgy. Nem szép dolog. Orbán itt várja, tisztelt teljesen. És most mint egy óvodás úgy viselkednek, hogyha direkt volt. Direkt volt, Az Erdélyi Krónika Online szerint Johannis udvariatlan a diplomáciai protokollban barátságtalannak nevezhető gesztust tett. Az Antenna 3 román hírtévé szerint mindez azért történt, mert a román államfő konvoját a magyar rendőrség állítólag negyed órán keresztül sétáltatta a Puskás Aréna környékén, mert eltévesztették a stadion bejáratához vezető utat. Természetesen a BRFK már reagált erre, és azt mondták, hogy nem sétáltatták, meg köröztették, hanem több mint 50 delegációt az érkezés sorrendjében a szakmai protokollnak megfelelően betették. Hát ez elég kicsinyes. Ott ülsz egy ilyen luxusautóban, ott a telefonod, ott a könyved, gondolom. Most nem mindegy neked ez a 10 perc? De már nagyon akart Viktor barátjával beszélgetni. És akkor felbaszta magát. Valószínűleg nem így van. A lap szerint az államfő közismerten türelmetlen első mandátumának kezdetén 2015-ben Franciaországban aztán azon bosszantotta fel magát, hogy mikor a reptéren levette a kabátját, senki nem segített neki és vette át tőle, mérgében az autója tetejére dobta a kabátot, és közismert, hogy nem kedveli Orbán Viktort. Igen. Írja a 444. Pedig a magyar-román két jó barát, nem így van? Együtt fordít hátat Orbán Viktornak, és aztán rázza Markát. Hát, lehet, hogy nem így van ez a mondás, nem tudom. Nem egy jó fejember, megtűnik ez alapján. Jó, van ez így. Zelenszkij Budapesten. Vonattal érkezett Budapestre, majd... tehát itt ez a cikk, ez már a beszédével foglalkozik, de hogyha megnézed, akkor rögtön így kezdődik, hogy bár Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök az Európai Politikai Közösség csúcs találkozója előtt nem állt meg az újságíróknak, és a beszédét sem közvetítette élőben a köztévé, Orbán Viktor megnyitója után visszaadták a hangot a stúdiónak, ezt is megnézhetjük. Az elnök honlapján nyilvánosságra hozták teljes beszédet. Hát tehát ott a legelső részben állnám, nézd ott fönn, visszaadták a hangot a stúdiónak. Az a cikk, ott ebben. Ezt megnézném. Megnézhetjük, és aztán... Pedig azt gondolnám, hogy M1, ami csak arra van, hogy non-stop híreket nyomjon, és ugyanazt fél óránként ismétli, hogy ha valamire, akkor arra lehetne idő, hogy leadja az egész LPK csúcsot. Nem? Na de igen, de ennek oka volt, hogy miért vágták el, csak azt nézzük meg, hogy ez hogy néz ki. Bevett szokásaink szerint felkérem Volodymyr Zelenszkij elnök urat, Ukrajna elnökét, hogy tartson meg a beszédet. Szijjárt, itt gondolkozik épp a TikTokon, amit majd csinálom. Vajon feltöltöttem? Igen, tetszeni fog a srácoknak. Elnök úr, önt illeti a szó. Közben megérkezett hozzánk a stúdióba Zsigmond Barnapál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára. Jó napot kívánok! Én megnéztem, és több hírcsatornán is a Puskás Aréna belső kamerájára váltottak, és sehol nem adták, és hát végül is elmondta a hiradó.hu, felnyitotta a szememet, hogy mi történt az esetben. Ismét ferdít a balliberális média. Nem volt sajtónyilvános Volodymyr Zelenszkij beszéde az Európai Politikai Közösség budapesti csúcstalálkozóján, és ezért nem lehetett adni élőben. Ezek után az, hogy a Zelenszkij kipakolta a saját oldalára, az már egy másik kérdés. Nem volt sajtónyilván. Nem volt sajtónyilván, nem adhatták le. Ettől függetlenül azért furcsán nézett ez ki, és hogy ez nincs kommunikálva, az nem biztos, hogy ez, tehát hogyha ezt kommunikálták volna, akkor mindenki tudta volna. De igen, és akkor itt a hvg.hu, a 444, a Magyar Narancs, a Klub Rádió, az M4, a Hang, hát immárom sokadik alkalommal félrevezette a közvéleményt. Mondjuk ez az érdekes, amikor az M1 akarja. Hiradó.hu. Miután félrevezették ők is a közvéleményt, ezt szerettem volna tisztázni. Furcsa volt nekem tegnap is, hogy nézegettem, és hát ez az, hogy senki nem adta, még az orosz tévé, meg nem tudom, a Sky News. Az okay. Orosz tévé. Azt... Oké, de a Sky News semmitől, miért? Mindenhol elvágták. Hát akkor igen, akkor. Na jó, hát ez történt, most már tudjátok. Itt az igazságot hallhatjátok, a jól van ez így. Nem csoda, hogy a külügyminiszter is minket néz. Így van. A külügyminiszter ajánlásával. Jól van ez így. Tényleg amúgy így. Csinálni akarok ilyen barátság karkötőt. Szerintem most már ideje, hogy... Az új szponzori kiajánlomban már így lesz. Igen. A magyar külügyminiszter ajánlásával. Igen. A külügyminisztérium a hivatalos ajánlása. A külügyminisztérium hivatalosan kedvenc műsora. Ja, a fideszesek is így mindig veszekednek, de hogy ugyanúgy, mint régen a Bagina Csába, hogy hogy hátra megy a Magyar Péter, meg az Orbán, vagy a Magyar Péter és a Szijjártó, és aztán megbeszélik, ha jól van ez így a kert végébe. Nem? Igen, igen. És azt mondják, hogy aha, de jó. Láttad, voltál jó? Majd remélem, jót mondtak róla a srácok. Hát amúgy próbálkozom, azért lehet, hogy minden hétre kitalálnak valami mókásat, csak azt akarják, hogy legyen milyen téma, mert valahogy minden hétre ki tudnak találni. Ezt elképesztő, hogy jövő hétre nem tudom, mi lesz. Nem tippeltem volna meg előző héten is, hogy erre hétre azt találják, hogy valamelyik szuverenitásvédelmi hivatalos írt ki ilyen vállalhatatlan dolgokat, valahogy mindig kitalálnak valamit, és ezt már nehéz követni, de köszönjük szépen a támogatást. Ja, igen, ezt érdemes azért észben tartanunk, hogy nem vákumban létezünk, tehát a magyar kormány se vákumban létezik, és a körülötte lévő emberek azok, és nagyon sokan önjáróak, és látható, hogy maguktól is megcsinálnak nagyon furcsa dolgokat, de ugye nyilván azért ettől függetlenül valószínűleg a kormányüléseken átbeszéljük, hogy miről beszéljünk most ezen a héten. Mármint te... Nem akarsz... Vagy valaki jelentkezik, hogy csinál valamit, ami megjelenhet a jól már így, mert Szijjártó fölteszi a kezét, hogy nekem van egy jó TikTok ötletem. Ilyen TikTokokat beszélik meg. Ja, de nem, ezt azért csak viccelődünk ezzel, nem, nyilván nem a kormányzat határozza meg ezt a szét hülyeségeivel, hogy miről fogunk beszélni. Hanem a Pressman. Azért beszélünk ezekről, mert olyan témákhoz kapcsolódnak, ami szerintünk fontos. Erről már nem tehetünk, hogy ez kapcsolódik hozzá, hogy valaki csinál valami hülyeséget. Itt van még az Institute for the Study of War-nak az elemzése, amiből azt szeretném kiemelni, hogy a Putyin uraság mit mondott. Azt mondta, hogy a Trumpnak a megválasztása után, ugye, tehát hogy ez jó lehet az oroszoknak, azt mondta a Putyin, de hát nyilván... Most, hogyha a Kamala van megválasztása, akkor is ezt mondta volna. Persze. Nem gratuláltam ugye Trumpnak a Putyin arra hivatkozva, hogy azért nyilván nem barátságos a viszony a két ország között, de azt mondta, na már mint azt írja az Institute for the Study of War, hogy a Putyinnak a kijelentései azt implikálják, hogy Oroszország akkor fogadná el, hogy újrainduljanak a kapcsolatok az USA és az oroszok között, hogyha az USA a szankciókat elengedi és a korlátozásokat Oroszországgal szembe, és nem támogatja tovább Ukrajnát, akkor lehet beszélni a békéről. Tehát akkor, hogyha Oroszország megnyerheti a háborút, záros határidőn belül, akkor Putyin szerint, akkor így utána helyreállhatunk. Lehet, hogy ez nem lesz baj annyira. De lehet, hogy ez baja. De a Trump, igen, most pont a szankciókat mind több irányba is ilyen vámokat akar bevezetni, meg mindenféle, nem a nyitott gazdaságról beszélt eddig Trump, szóval most nem hiszem, hogy fura lenne, hogyha nyitna Oroszország felé, és közben bezár Kína és EU felé, azért érdekes. Meg szóval itt úgyis azt fogja eldönteni, hogy mi az érdekük. Azt elméletek már az, hogy a Ukrajnát támogatják, az már a demokraták alatt is már a végén nehezen ment át, szóval az lehet, hogy az esélyes, hogy megszűnik a támogatás. Bár a támogatás megszűnik, de közben a fegyverküldés az nem csak támogatás, az hitel is, ami nagyon jól jön az amerikai fegyvergyáraknak, szóval itt nagyon sok dolog beleszólhat még szerintem. Hát igen, vannak elemzők, akik meg azt mondják, hogy tehát kifejezetten olyan emberekkel vette körül magát amúgy Trump, akik eléggé orosz ellenesek, és akkor nehéz ezt előre látni. Sokan mondanak sokféle dolgokat, majd meglátjuk, hogy mi fog kialakulni. A Trump az megjósolhatatlan. Lehet, hogy ez egy ilyen ödésakkozás már, hogy igazából... Hogy egymásnak ellentmondó dolgokat igen, mond. Hogy igazából Trump pontosan tudja, mit akar, de mindig össze-vissza beszél, azt nagyon hitelesen amúgy, akár a közösségi médiában is, és emiatt így ez gyakorlatilag a legnagyobb pókerfész, hogy nem tudod, hogy milyen lapot fog következően kirakni, mert annyira megjósolhatatlan, és lehet, hogy ez tudatos, és igazából egy zseni. De hát. Jó, van ez így. Viszont van, aki tényleg biztosan nagyon örült a Donald Trump győzelmének, mint láthattuk, Orbán Viktor, és úgy tűnik, hogy tett is érte, legalábbis erről számol be az átlátszónak a TikTokja. Na, az átlátszó. Na, majd a szuverenitásvédelmi hivatal majd. Nem ugye a kormányzat arról is beszélt már, hogy mi sem szólunk bele más országok belügyeibe. A kormány 500 milliárd forintot költött lobby tevékenységre az Egyesült Államokban, amit elég valószínűleg törvénytelenül csinált. Az Orbán kormány egyik fő nemzetközi ideológiai műhelye, a Danube Institute, az elmúlt 3 évben egyre szorosabb kapcsolatba került a Donald Trump elnök jelölthez kapcsolódó think tankekhez. Köztük az elnök jelölt nem hivatalos választási programját, a Project 2025-ot jegyző Heritage Foundationhoz is. Jaj, ne, az a projekt, az egy érdekes dolog, de hogy Orbán olyan lesz, mint itthon a Soros. Orbán pénznek. Már most. Igen. Lehet, hogy a demokraták ezzel fognak kampányolni. Az átlátszó több szerződésbe is betekintést nyert. Ezekből egyértelműen látszik, hogy a Danube, illetve a finanszírozásért felelős Batthyány Lajos Alapítvány számos vendégkutatónak és újságírónak fizetett cikkenként és tanulmányonként milliókat, hogy amerikai lapokban és konferenciákon terjesszék az ultrakonzervatív szélsőjobboldali orbánista és trumpista propagandát. A Heritage Foundation-nál közösen a Danube már geopolitikai csúcstalálkozó konferenciát szervezett, ezt Orbán Balázs nyitotta meg, és az előadók összesen 44 millió forint díjazásban részesültek. Hát ez apró pénz Fidesz szempontból. Persze, meg hát most a közpénzünkből mire költsünk, ha nem erre. A jogi probléma ezekkel csupán annyi, hogy az Egyesült Államokban politikai publikációk szponzorálásához regisztrálni kell egy külföldi lobbisták adatbázisában. Ebben viszont sem a Danube, sem a Batthyány Lajos Alapítvány nem szerep. Mert a Batthyány Lajos Alapítvány, pont beszéltünk előző héten. Vagyis pontosabban a Danube igen, de kizárólag egy lengyel lobby szervezet partnereként. Figyelj, ez egy jó befektetés volt, mert tényleg megválasztottak Trumpot, nem? Rendben, de azért az ezt más a félmilliárdot... Hogy gazdaságilag lehet, hogy nekünk még így se lesz jó, de az mindegy. Ezt a félmilliárdot én csak felvezetném a neredményjelzőre. Már nagyon sokat kellett volna tegnap is felvezetni. Mit? Meg tegnap, nem tudom, beszéltünk rengeteg ilyen milliárdos költésekről. Azok már a maiak, majd revideálom azt. Megnézem, hogy történt. Amit viszont biztosan fel kell vezetnünk. Orbán lánya, és hogy van Orbán lányának a férje? Igen. Szóval Tiborcz Adultman irodaházának is átveszi a kormányzat, többek között azt is. Azt is? Tehát nyilván ugye erről már beszéltünk a Tiborcznak a beruházásában. Ez benne van a 650-ben? Ez benne van a 600 milliárd forintban, de most megemelték még 120 milliárd forinttal ezt a irodaház vásárlási tervet. De itt csak ugye egy az, ami Tiborchoz tartozik, más beruházások is benne vannak, Garancs István, Ser Sándor és Tiborcz, akik itt felmerülnek. Mégis 120 milliárd lesz a Dürer parkára. Igen, a 100 milliárd helyett a Bosnyák téri Zuglóváros központnál korábbi 244 milliárd helyett 324,6 milliárd lesz, úgy tűnik a keret. Ezt hát egyszerűen csak elmondták, hogy ez sajnos drágább lesz. Nem lehet azt, hogy most nincs erre pénz. Úgy tűnik, hogy nem mondja ezt a kormány. Erre van pénzünk most, Ádám. Miért mondaná, hogy nincs erre pénz, amikor van? Ez a helyzet. Ez a helyzet. Most már több mint 700 milliárd forintot fogunk ezekre az irodaházakra elkölteni. Talán a legfontosabb beruházás idén. Nem? 700 milliárd forintból amúgy tudjátok mi épül? Nagyjából a Budapest-Belgrád vasútvonal az egy kicsit több ennél. 460 milliárdból a 4-es metrót építették meg, mondjuk az még más forint volt, tudjuk. Hát ebből azért sok mindent meg lehetne csinálni. Azt gondolod, hogy 700 milliárd forint az egész sor? Ez nem olyan kevés pénz. Igen. Azt akartam mondani, igen. Mi is volt, a 444-nek volt egy videója a Budapest-Belgrád vasútra, és ott mondták, hogy ez a 800 milliárd fölötti összes, ez elég lenne, hogy az összes kórházat klimatizálják. 6-szor, vagy hogy a MÁV-nak az összes fővonalát felújítsák, úgyhogy ne legyen rajta sebességkorlátozás. De irodaház! Milyen szépek ezek az irodaházak, szóval értem, amit mondasz, de irodaház. Milyen szép ablakuk van. Tehát ezt csak gondoltam heads up, hogy mindenki tudjon róla, hogy még egy kicsit drágább lesz. Na most, hát most mit tehet tenni? Hát nem is arra számítottam, hogy olcsóbb lesz. Tehát a forint is egyre kevesebbet ér. De ne aggódjatok, mert Orbán Ráhel viszont ő neki vannak nagyon jó biznisz ötletei. Orbán Ráhel adult woman. Ő is üzletel, a férjeféle Gellért szállott úgy tűnik, hogy a szupergazdag ázsiaiaknak fogja reklámozni, őket szeretni oda csábítani. Ott businesswoman-kedik, hogyha leértekeled, ott Ráhel businesswoman. És így tartott előadást, hogy hogy legyen ilyen sikeres üzletasszony. A Gellért újjászületés és a minőségi turizmus szimbóluma, a HVG szerint erről beszélt a legendás szállodát 22-ben megszerző BDPST grouphoz tartozó BDPST koncept ügyvezetője Orbán Ráhel a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének közgyűlésén. Orbán Viktor lánya a szakma képviselőjelölt mutatta be a cég elképzelését itt a Gellért Hotel kapcsán. Hát ez elképesztő lehet, amikor te ott ülsz, ilyen, nem tudom, vannak hoteleid, vagy egy ilyen szállodád, vagy valami, összeraktad, ügyes voltál, csináltál néhány millió forintból, néhány 10 millió forintot, aztán néhány 100 millió forintot, és ott van a miniszterelnök lánya, és akkor elmondja, hogy a BDPST az 1920-as éveket vissza, a gazdag ázsiai turistákat pedig elhozná Budapestre. Azért én nem tudom, a 20-as éveket azért én nem biztos a 100 évvel ezelőttöt szeretném itthon látni, de azért ez egy jó kis elszólás az Orbán Ráheltől. Ez a jobb elszólás, figyelj. Kevés olyan marketing ügynökség van, amelyiknek olyan háttere van, mint nekem. Ebben egyetértünk. Alap szerint ezzel szerint, na szóval alap szerint Orbán ezzel természetesen nem a családi hátterére utalt, hanem arra, hogy ő a szállodaüzemeltetés minden szegmensét elvégezni, hiszen szobák takarításával indult a karrierje. Szegény. De ez nem félreértitek, nem Orbán Ráhel takarított ezeket, szállodaszobákat, hanem olyan cége volt, amit nyilván megdolgozott érte. A nagy külföldi cégeket nem volt könnyű meggyőzni arról, hogy ők jobban ismerik és szeretik a magyar fővárost, mondta. Azt mondta, a svájci tanulmányi alatt sokan csak Budapestnek becézték, mivel folyamatosan és sikeresen arról győzködte az osztálytársait, hogy jöjjenek ide. Orbán Ráhel szerint a város tiszta, közlekedése pedig kiváló. A Metropolon nem ezt olvastam el. Hát, egyen ellenmondó, de figyelj, olyan jó lehet, hogy így a ország az neked egy ilyen családi vállalkozás, hogy apád a miniszterelnök, szomszédod a legnagyobb milliárdos, a férjed a legnagyobb milliárdos, tiéd a turisztika, szóval van egy bája ennek a családi vállalkozásnak, és persze győzködött. Hát gyertek, nem lesz semmi gond, apám a miniszter, mindent elintézünk, kaptok melót, nem kell ide háttérhatalom meg gyík emberek. Olyan hát, sikeres az Orbán. Úgy irigyem, hogy saját erőből meg tudta csinálni, a saját lábára áll. És meg csak irigykedünk, mert... Igen, kiment tanulni Svájcba, érted? Bárki kimehetett volna tanulni Svájcba. Aztán elkezdett hotelszobákat takarítani. Ez bárki megteheti. Bárki takaríthat hotelszobákat. Tehát ez... Lássuk be. Most mondtad, hogy nem ő takarította, hanem a cég. Jó, hát na. Azért, mert nem pont te takarítod ki, csak te vállaltad el, de valaki más megcsinálja, akinek te fizetsz érte, akkor ez most minek? Akkor végül is kitakarította ki. Ha? Ki intézte, hogy tiszta legyen az a szoba? Így van. Humble beginnings. Tényleg nem röhögi el magát Orbán rá, amikor erről beszél, miközben a férjének a cég, ahol elhiszik. Ő is dolgozik, 120 milliárd forintot így megfogja az állam. Na, jó van, akkor tessék itt a 120 milliárd forint a faszomat. Nem a 120 milliárdra lemerkedik, hanem 120 milliárdra. Mi? Ja, 120 milliárdra? Tehát igen. Akkor csak 100 milliárddal. Jaj, bocsánat! Nem, 80-nal, nem, mindegy. Nem, hát az... Mert a 120 milliárd egy részét már előtte oda pakolták. Amúgy valaki azt mondta, hogy ilyen hibákat kéne elkövetnünk, hogy azt mondjuk, hogy igen, a Tibor cégéhez, tehát azt mondja, 324 milliárd, igen, csak 80 milliárddal igazad van. Szóval, de én azt mondom, hogy 120 milliárddal, és akkor majd írják a helyreigazítást. Kérem, hát ezt szeretnénk, hogyha helyreigazítanak, mert csak 80 milliárddal, és akkor mondhatjuk, hogy hát igen, köszönjük szépen akkor ennek a cégnek, amelyik ezt így itt is elismerte. Nagyon örülünk ennek, tehát csak 80 milliárd forintot lapátolunk pluszba rá ezekre az emberekre, akik nyilván hát ezt a legjobb megérdemlik ezek a cégek. A piacon ilyen eredményt elérni. Hát igen, a kemény piaci versenyben. Nagyon örülök, hogy nagyon furcsa nekem, hogy ezt fizetjük, nem? Hogy Orbán gyerekei eljátszhassák, hogy komoly üzletemberek. És én ezt nekem fizetni kell, hogy így befizeted az adódat, és nem tudom, bemész a kórházba, és végtelen várólisták vannak, rohad az egészségügy, viszed a gyereket a suliba, és konténer szobákban vannak, meg nincsen tanár, meg a halőrök vigyáznak a gyerekekre, de cserébe Orbán gyerekei, nekik jó, mert ők eljátszhatják, hogy komoly emberek, és úgy érezhetik, hogy komoly üzletember vagyok. Igaz, hogy mindenki más gyereke ezt most nem nagyon tudja eljátszani, vagy hát nyilván szerencsésebbeknek igen, majd egyszer, de hogy szürreális nekem ez az egész, és ez még mindig tapsolnak nagyon sokan, bár valószínűleg azért tapsolnak nagyon sokan, mert csomó emberhez nem jut el ez az információ, csak minden más hülyeség, amit el akarnak, hogy jusson, de azért látható a felmérésekből, ahogy jön fel a Tisza, amit tudom, hogy tagadnak, de hogy hogy azért egyre több ember érzi, hogy azért itt át lehet baszni mindenkit, de hogyha már érzed a saját bőrödön azt, hogy most 14 év alatt már mindenki eljutott egyszer egy kórházba, stb. Itt most nagyon durván szembén a valóság ezekkel, és remélem egyszer Orbán rá elég is megtapasztalják, milyen úgy bizniszkedni, milyen úgy, hogy felelősséget válasz, a saját pénzedet teszed kockára, tényleg szakértelmed van. Igen, adót is rendesen. Mármint, hogy nincs olyan jogszabály írva, ami kifejezetten a te adóterhelyet csökkenti például. Mert egy milyen játékban is tök jó. Mondhatod, hogy nagyon jó vagy a játékban. A sandbox módban végtelen pénzzel. Én zseniális voltam a Sims-ben, amikor beírtam a kódot. Így van. Ezt ők is így vannak. És, de amikor már a hardcore módba kell játszani, ami a való világ amúgy, és akkor ott meg semmire nem mész, akkor rájössz, hogy hoppá. És ők szerintem, az Orbán, Ráhel és a Tibor, és ők tényleg elhiszik, ők komoly üzletemberek, és csak támadjuk őket, és akkor jaj, de hát csomó adót fizetek, mert ennyi bevételmet, igen, adót is kell fizetni, bár az adó nagy része ugye visszamegy, azért nem kell aggódni. Azért azt a plusz 80 milliárdot, érted? Jaj, be kellett fizetnem, rengeteg milliárd adót be kellett fizetnem, még az sem, amit amúgy egy normál cégnek kéne, de nagyon sokat be kellett fizetnem. Apa, van még 80 milliárdot? Ja, persze! Neki ne lenne, nekünk ne lenne. És akkor utána, és akkor jönnek a moralizálás, hogy de nagyon sok adót fizetnek, meg mi lesz, hogy a munkavállalók után befizetik az SZIA-t? Most azért kéne megdicsérnem, mert befizetik, amit kötelező, miután az összes adót odaadtuk nekik. Szóval az, hogy ezeknek, nemhogy kétharmad, az a szűrés, hogy ezeknek még bárki rájuk szavaz. Az a szürreális, nem tudom, az Orbán most már leszarja az országot, ő próbál ilyen külpolitikai tényező lenni, és akkor így mondjuk Trumpra rakni a zsetonjainkat, miközben nem biztos, hogy ezekkel kockáztatnék. Azért nem szoktak így hazárdírozni országuk, de ő már tényező akar lenni. Fontosnak akarja érezni magát. Azt, hogy közben lerohad az országunk, épp gazdasági csökkenés van, telibe szarja. Ő neki a Trump most a barátja. Úgyhogy ő most boldog. Most az, hogy nincs rendes oktatás, meg hogy te most éppen nem tudod megvenni a Párizsit, hát jó. Azt nem raktam be a heti propiba, nem találtam már meg hirtelen, de volt egy ilyen cikk, hogy megvan a nagy bejelentés. A választások után beszélt a Orbán a Trumppal, és akkor nagy bejelentés van, hogy milyen közös tervük van. És az volt, hogy hát, hogy beszéltek, hogy majd így lesz valami nagy közös terv. Csinálnak egy grillezést. Hát, hogy így már, hogy majd együtt fognak működni. Hát ez a nagy bejelentés, hogy valami lesz talán. Mindenki eljátsz az Orbán is az, hogy ilyen nagy felnőtt vezet. És a világban ő most nagyon fontos, most tényleg egyen fontosabb lett, de amúgy nyilván, hogyha egyszer Orbánt lecserélik, akkor a Trump már másnap nem biztos, hogy annyira nagy barátja lesz, mondta, hogy nem tényező a politikában. Sok milliárdunk arra megy, hogy egy család minden tagja úgy érezze, hogy nagyon fontos. Nézd, ez akármennyit megér az országnak. Ráment az országunk, szóval 9 millió ember kitermelte azt, hogy egy család fontosnak érezhesse magát, és meggazdagodjon, de én azt gondolom, hogy ennél azért lehet, hogy többre is képesek lennénk így közös erővel. Így ha összefog Magyarország, akkor többet el tudunk érni, mint hogy az Orbán család fontosnak érezhesse magát, és ki legyen tömve a zsebük. Szerintem a magyarság ennél többre hivatott. Azt kell, hogy mondjam. Megláthatjuk majd most Kovács Gergőjék a 12. kerületben, akik azt mondták, hogy valószínűleg azzal, hogy nem fognak ellopni semennyi pénzt, ezzel már sikerül majd többet tenniük, mint az előző fideszes vezetésnek. Lehet, hogy 26 után majd megnézhetjük, hogy milyen az, amikor nincs egy ilyen strukturális korrupciós hálózat, ami lerántja a lóvét. Hogyha senki nem rak el semmilyen pénzt, hogyha nincsen egy ilyen mindenhol felbukkanó korrupció, amit láthattunk, ugye például a tegnapi részben megnéztük, akkor ki tudja... Tegnap megnéztük, akkor lehetséges, hogy önmagában ezzel már az országot egy egészen más útra lehet irányítani, és egészen más mennyiségű pénzeket lehet olyan dolgokra allokálni, amit mindannyian a bőrünkön érzünk, hogy fontosak lennének. De hát ezek lehet biztosan csak lózungok állnám. Biztosan csak lózungok, egészségügy, oktatás. Jó, van ez így. Hát vannak ilyen random magyar családok, mint a Tiborcz család. Akik a tehetségük árán vannak ott, ahol. Igen, de van egy másik család is, például itt vannak Szandráék, akik hát 5 éve felvették a csokot az akkor épülő házra, de nem sikerült átjelenteniük magukat ebbe az ingatlanba, mert úgy történt, hogy egy 6 lakásos társas házban vettek egy lakást. Megírták az adásvételi szerződést, felvették rá a csokot, 3 gyerek után járó 10 millió forintot, és aztán sajnos nem történt meg az átadás időben, nem tudom, hogy hallottál-e már ilyenről, de volt már ilyen az építőiparból, valami nem épült meg megfelelően időre. Én csak ilyenről hallottam. Sajnos itt nem sikerült az államnak plusz 100 milliárdokat oda dobni, de hát azért sikerült lepapírozniuk, hogy szívességi lakáshasználati szerződéssel, mert amúgy költözhető állapotban volt a lakás, csak hát nem lehetett még lepapírozni, ezért ezzel a szívességi lakás használattal oldották meg, hogy beköltözzenek, és tulajdonjog nélkül, ez volt 21-ben, 22 márciusában pedig végül elkészült a társasház, és így a bank az utolsó vételárészletet is kiutálta az építőnek. Innentől számítva lett volna 90 napjuk az új lakcímkártyájukat bemutatva igazolni, hogy akkor a csokot, tehát ezt a családi otthonteremtési támogatást, azt megfelelően vették igénybe, és megfelelő célra használták föl. Volt azonban egy bökkenő, a társaság körüli papírmunkát ezt elrontották, és mivel elcsúszva lettek bejegyezve az albérletek a földhivatalba, senki nem tudott tulajdonjoghoz jutni egészen 2023-ig. Tehát egy földhivatali nyilvántartási hiba miatt nem lehetett lakcímkártyát kiállítani nekik. Viszont Szandának a férje a közművek miatt elintézte még 22-ben, egy évvel korábban, hogy átjelentkezhessen, ugye azért, hogy például az áramot, meg a gázt, meg nem tudom, hát ezeket lehessen kezelni, viszont ez a besztük. Bürokrácia, rosszul vagyok már, hogy mondod ezeket. Szerintem nincs olyan ember, aki ezzel ne szívott volna. Én is szívok, volt egy barátunk, aki ezzel nagyon sokat szívott, hogy lekötötték az áramról, mert a bürokrácia elcseszett valamit. Ez így elképesztő, ami megy. Mindenki, aki már vett telket, házat, az tudja, hogy azért nem feltétlenül a legzökkenőmentesebb minden esetben az ügyintézés. Nyilván amúgy, akik ott dolgoznak ezekben a hivatalokban, a legtöbben azért próbálják a lehető legjobb munkát végezni, de egész egyszerűen nagyon sok esetben amúgy a rendszer a működéséből adódóan patrány szar. Például amúgy nincsenek összekötve a földhivatali nyilvántartások, nincs egy nagy országos földhivatali nyilvántartás. Most ez az áramos is szerintem abból volt, hogy az E.ON-t megvásároltam, hogy más a szolgáltató, más ezért, az E.ON, meg a MVM, meg mindennél így olyan kavarodás, hogy nem látnak rá egymás rendszerre bizonyos időpontokra, és így kiszívja meg ezeknek mindig a végén. Ja, hát a szerencsétlen állampolgár, mert hát nem a cég lesz a felelős azért, hogy nem végezte el rendesen a dolgát, amikor felvásárolta a másik céget, és aztán nem működik rendesen. Amúgy, na mindegy, a Vodafone-nál is voltak annó ilyen dolgok, de ott legalább kevés volt az állami befolyás akkor még. Szóval sikerült elintézniük, hogy legalább egyiküknek legyen a lakcímkártya, hogy tudják intézni a közműveket, de hát ez meg még nagyobb problémát okozott a végére. Az okozta a bürokratikus problémát, hogy nem egyszerre kapták meg a kártyáikat. A nő szerint az is szerencsétlenül jött ki, hogy őket sem a 90 napos határidő közel azután eltelt az egy évben nem értesítette a bankjuk a lakcímkártya bemutatásának szükségességéről, hanem végül 2023. februárjában felszólították őket, hogy 3 napon belül mutassák be a lakcímkártyákat. Miután 2 héttel korábban hivatalosan megkapták a lakás feletti tulajdonjogot, de akkor így már gyorsabban ment az átjelentkezés. Fú, én ezt már belebonyolottam. Mi a vége, Csoki? Az a lényeg, egy hónappal később azonban megkereste őket a kormányhivatal, hogy bizonyítsák, miért nem tudtak átjelentkezni az új lakásba. Felhívták a kormányhivatalt, ahol az ügyintéző azt javasolta nekik, hogy nyújtsanak be méltányossági kérelmet, nem lesz semmi gond, de hát aztán később érkezett a felszólítás, hogy 15 napon belül fizessék vissza 10 millió forintot, és még mellé 2 millió forintos büntetést is kiszabtak rájuk. Milyen kedvesek. Családbarát kormány. Hát igen. Gyakorlatilag a bürokratikus baszakodás miatt, ami a földhivatalnak a hibájából indult el, őnekik vissza kell fizetniük a csokot. És már a méltányosságot ezt akkor nem sikerült. A méltányosságot nem fogadták el, úgyhogy jogi útra terelték, bíróságra mennek. Azt mondja Szandó, hogy a mai napig nem tudom, hogyan bízhatnék egy olyan kormányban, aki kész ellehetetleníteni egy 3 gyerekes családot, mert fontosabb az adminisztráció és az akcímkártya, mint hogy bizonyíthatóan bent laksz az ingatlanban, és életvitel szerint használod azt. Írta egy a történetükről szóló júniusi Instagram posztban, aminek megjelenése után 2 nappal értesítették őket, hogy novemberre tűzték ki a tárgyalást, biztos csak lehet egybeesés, de azt mondja itt az ügyvédjük, hogy arról van szó, hogy a kormányhivatal az egyszerűen nem tudja csak a betű szerint értelmezni a jogszabályt, nem tudja a jogalkotói szándékot értelmezni. De valami nem? Hát akár, de végül is azt mondják, hogy lehet, hogy a bíróságon ezt könnyebben meg tudják majd értetni a bírósággal, hogy itt a jogalkotói szándékkal nem akartak ők szembe menni. Bürokrácit. De a bürokráciának egy jogállamban végül is ez a szerepe, hogy a törvény betűjét betartassa, de az, hogy a törvény úgy van megírva, hogy ezt ne lehessen a bürokrácia hibáját áthidalni, és az olyan esetekben, amikor a bürokrácia önmaga hibázik, akkor ez az állampolgárnak, aki ezt az egész bürokráciát fizeti, és fenntartja, és elvileg őt szolgálja, ne neki kelljen ezzel szopni a éveken keresztül, és amúgy az, hogy egy 3 gyerekes családnak akkor most már ugye a drágább törlesztő részletet vonja le a bank, tehát ők ezt, ennek az ítéletet, ezt most nekik el kell viselniük egészen addig, amíg nem sikerül tisztázniuk magukat, akkor így most már a bíróság előtt, ez azért egy kényelmetlen helyzet. Most eszembe jutottad csak, hogy nekem is... Hogy Völner pár szabadlábon védekezi? Nem is a balogot, de hogy nekem is a állami kincstárnak kell beadnom valamit, és lehet, hogy már túlmentünk, és méltányosségi kéremet is be kell adnom, és meglátjuk, hogy mi lesz. Lehet, hogy későn adtam be. Valaki az államkincstárnál dolgozik, akkor írjon már Instán, hogy mit kell csinálni, mert én is elvesztem a bürokráciába, úgyhogy hogy államkincstáros tesóim, Instán keressetek. Hogy veszhetsz el ebbe a teljesen átlátható bürokráciában, Ádám? Istenem, hiszen valaki segítsen már. Örülhetsz bazeg, hogyha az sikerül kitalálnod, hogy hogyan legyél egyéni vállalkozó, basztus. Ja, hát ezt sehogy. Nem az, hogy a földhivatali bejegyzéseket hogyan mit keresztül, elképesztő. De a legelképesztőbb az tényleg, hogy a méltányosságot nem voltak képesek normálisan kezelni, amikor tényleg ez a szerencsétlen család mindent megpróbált normálisan kezelni. Amúgy indítottak egy forfound oldalt, ahol segítséget kérnek, hogy ne kelljen otthagyniuk az új otthonukat. Ne kelljen kiköltözni a családnak a otthonukból. Ezt az oldalt megtalálják a leírásban, leírásban. Amúgy elképesztőbb az. Látható, hogy miközben tényleg irgalmatlan mennyiségű adót befizetünk, és tényleg az ország 40 ezer milliárdból gazdálkodik, amúgy hát ugye a békeköltségvetést is lassan beterjesztik a kormány elé, mert hát megválasztották Trumpot, úgyhogy jöhet a békeköltségvetés, és a jövőre az 1000%-os gazdasági növekedés, és hát mindenre lesz pénz, mindenki jobban fog élni, úgy látszik, legalábbis a családok biztosan, egyes családok, láthatóan egyes családoknak a támogatására mindig talál egy kis pénzmagot a kormányzat és az államigazgat, vagy az államunk. Hát, hogy Tiborz befizethetné ezt a kis összeget, ez neki semmi. Hogyha már ekkora bizniszmen... Befizethetné, de inkább majd inkább visszafizethetné az összeset, amit jó, de most kapok. Addig is, most ez neki egy vásárlás, hogy Orbán Ráhel is milyen ruhákban van, múltkor láttam képet, hogy így sose fogom megérteni, hogy mi szükség van amúgy erre tényleg, hogy úgy öltözzenek föl, hogy autó ára van rajtuk, ami szerény egy embernek... Szerény családbarát, keresztény konzervatív állam. Vannak emberek, akiknek az éves keresetük az, ami abban, az a ruha, amiben egyszerűen csak megjelenik egy nap valamelyik tagja a családnak, és hogy ez hogy nem jut eszükbe, hogy ez mennyire rosszul néz ki? Én nem gondolnám, hogy ők alapvetően rosszat akarnak az ország lakosságának. Nem, mondjuk tényleg elhiszik, hogy bizniszmenek. De hogy ez hogy lehet ilyen vakon közlekedni ebbe az országba, és ezt a felelősséget nem felismerni, hogy ilyen hatásuk van az országra, és ezt a hatást érik el, hogy ők maguk mennyire meggazdagodjanak, és hogy az, hogyha levetné azt az egy kabátját valamelyik, és csak így eldobná, és az árává változna, abból egy család egy évig megélne. Ezt nem tudom felfogni, hogy ez hogy tud így működni ez a rendszer, és amíg az egyik családot, azt egy tolvonással 100 milliárd forinttal, bocsánat, 80 milliárd, nem, én 100-at mondok, hát a helyre igazítanak. Szóval 100 milliárddal meg lehet tolni, addig egy másik családot egy tolvonásra el lehet lehetetleníteni. És mivel nekik egyszerűen nincsen érdekérvényesítő képességük, ezért igen, szenvedhetnek éveken keresztül, aminek a végén lehet, hogy az ő igazukat állapítja meg a bíróság, és esetleg valami kártérítést kell majd fizetnie az államnak, amit amúgy ugyancsak mi fizetünk ki, az egész bürokratikus baszakodást e körül mi fogjuk kifizetni mindannyian, azok is, akik benne dolgoznak, és azok is, akik nem dolgoznak benne, és azok is, akik ennek láthatóan a legrosszabb oldalát látják most meg, és azt viszont senki nem fogja visszaadni nekik azt a több évet, amíg ezen aggódhattak, hogy lesz-e házuk, vagy nem lesz házuk, és ez még mindig nem a legrosszabb történet. Ennél sokkal rosszabb helyzetben élnek családok, amikkel megint nem túl sokat foglalkozunk. Legalábbis azok nem túl sokat foglalkoznak, akiket ezzel bíztunk meg, hogy ezzel foglalkozzanak. Mert el vannak foglalva más családok életével. És ez egy óriási probléma, és ha csak annyit sikerül elérni, hogy egy következő kormányzat mondjuk a legtöbb családdal próbál meg foglalkozni, a lehető legtöbb családdal, akkor sokkal előrébb leszünk. Mára ennyi. Tehát megtaláljátok ezt a forfound.com oldalt a leírásban. Lehet, hogy találtok még néhány más linket is a leírásunkban, például a... Ez a póló van rajtad? Igen, ezt ott. Itt is megjelenhetne egy ilyen hatházi Instagram poszterről, hogy mennyibe kerül az én ruhám, mert ez nyilvános. De ez már nem, már hétvégén kapható utoljára, csak szólok. Csak. Tényleg? Vasárnapig? Vagy nem már hétfőtől? Tudom, nem lehet? Tudom, lehet, hogy már vasárnap már újítjuk a honlapot. Jövő héten sok droppolunk, majd hétfőn egy érdekeset, meg mutatunk valamit, amit már régóta meg akarok mutatni, úgyhogy érdemes lesz hétfőn is velünk tartani. Felnézni például a kopasz csimpánzra, ahol még egy darabig megvásárolható például ez a póló. De aki bár hétfőig, az is majd lát jó dolgokat, igen. Igen, és mellett ott van még az ipon.hu-s kosárkódunk, aminek, hogyha az ipon.hu-n vásároltok, és a jól venzi kosárkódot használjátok, akkor azzal is minket támogattok. Van Patreonunk, iratkozzatok föl, mert lassan elérünk a 200 000-hez. Ami jó. Hát az elképesztő, hogy mi fog akkor történni. Nem is mondjuk el inkább, hogy mi fog akkor történni, mert akkor a meglepetés lesz. Igen, általában. Tele vagyunk meglepetések. És jövő héten ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?